take this from me tonight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. Oh, γεια σας, είμαστε εδώ με τα καινούρια στην πρώτη ώρα όπως πάντα και με το αφιέρωμα στη δεκαετία του 80 στη δεύτερη. King λέγεται το κομμάτι που έχουμε παίξει αρκετά από ένα νέο βρετανικό group, τους Years and Years. Να δούμε βέβαια αν το group αυτό έχει την δυνατότητα να γίνει συγκρότημα όπως σε δημοτικότητα και σε απήγηση όπως η Blair, που ακούγονται αμέσως τώρα και που γύρισαν, όπως ξέρετε, με ένα νέο άλμπουμ, το The Magic Whip. She does it. Αυτή λοιπόν είναι η Blair και το Go Out, το τραγούδι τους από το άλμπουμ The Magic Whip. Βέβαια δεν περιμένει κανείς με το νέο άλμπουμ των Blair να έχουν την διαχρονικότητα που είχαν τα προηγούμενα άλμπουμ τους, γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια πια από τότε που οι Blair κυριαρχούσαν. Συνήθως τα συγκροτήματα στην πρώτη δεκαετία της ζωής τους κάνουν εκείνα τα τραγούδια τα οποία μπορούν να τους κρατήσουν, αν είναι καλά, για 20 ή 30 χρόνια και σε συναυλίες και τα υπόλοιπα. Βέβαια δεν σημαίνει ότι κάποια από αυτά τα συγκροτήματα, που είναι λιγότερα βέβαια σε σχέση με όλων αυτών των συρφετών που βγαίνουν, μπορούν να κάνουν καλά άλμπουμ και στη δεύτερη και την τρίτη δεκαετία της ζωής τους. Το προσωπικό άλμπουμ του Brandon Flowers τώρα, των Killers. Ένας μεγάλος Αμερικανός ρόκερ σήμερα γίνεται 70 ετών. Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Bob Seger. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low end. And the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. The wind. We were young and strong. We were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about paying or even how much I owe. Αφήνουμε έναν μεγάλο ρόκερ για να πάμε στην σύγχρονη μουσική σκηνή της Βρετανίας και στο έκτο στούντιο άλμπουμ που έβγαλαν οι Creeps. Οι Creeps είναι ένα ενδιαφέρον συγκρότημα από την Αγγλία, ένα γκρουπ που σε κάποια στιγμή έπαιξε μαζί τους και ο Johnny Marr των Smiths. Το άλμπουμ τους λέγεται For All My Sisters. Αυτή λοιπόν είναι η Creeps, το συγκρότημα στο νέο άλμπουμ που έβγαλε πριν από μερικές εβδομάδες, For All My Sisters. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας τεράστιος Αμερικανός ηθοποιός και όχι μόνο, πριν 100 χρόνια. Είναι λοιπόν 100 χρόνια από τότε που γεννήθηκε Orson Welles. Γνωστός Αμερικανός σκηνοθέτης, θεάτρου, κινηματογράφου, ηθοποιός, σεναριογράφος, παραγωγός. Έχει αφήσει μοναδικές ταινίες πίσω του όπως ο πολίτης Κέιν και επίσης έγινε γνωστός το 1938 με τη ραδιοφωνική εκπομπή «Ο πόλεμος των κόσμων», ραδιοφωνική μετάδοση. «Ο πόλεμος των κόσμων» ήταν ένα επεισόδιο της αμερικάνικης ραδιοφωνικής εκπομπής Mercury Theater on Air. Το Mercury Theater ήταν μια δική του ομάδα ηθοποιών και μεταδόθηκε από το ραδιοφωνικό δίκτυο της CBS το φθινόπωρο του 1938 με αφορμή τη γιορτή του Halloween τότε. Το επεισόδιο, προσέξτε, ήταν, αν δεν το ξέρετε αυτό το περιστατικό, ήταν η προσαρμογή του μυθιστορήματος του Welles, ο πόλεμος των κόσμων, σε σκηνοθεσία και αφήγηση του Orson Welles. Να ακούσουμε λίγο από την μετάδοση εκείνη του 1938. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, This world was being watched closely by intelligences. Αυτός λοιπόν είναι ο Orson Welles που ακούμε και ξεκινάει η εκπομπή. Προσέξτε τώρα τι έγινε τότε, το 1938. Τα πρώτα 40 λεπτά αυτής της εκπομπής παρουσιάστηκαν σε μορφή δελτίου ειδήσεων, κατά την οποία οι ακροατές είχαν μια ενημέρωση για μια εισβολή εξωγήινων από τον Άρη. Στο 38 είμαστε, εντάξει. Δεδομένου ότι η εκπομπή του Mercury Theater δεν είχε διακοπές από διαφημίσεις, έτσι λοιπόν οι εξελίξεις της εισβολής που ήταν σαν ένα θεατρικό έργο το οποίο έπαιζαν ηθοποιοί του Orson Welles, είχε τέτοιο ρεαλισμό ώστε τεράστια μερίδα των ακροατών πίστεψε ότι πρόκειτο πραγματικά για εισβολή που λάμβανε χώρα εκείνη τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο και βγήκαν στους δρόμους έξω. Vast, cool and unsympathetic regarded this earth with envious eyes. And slowly and surely drew their plans against us. Λοιπόν, βέβαια αυτά γίνονται στην Αμερική πριν από δεκαετίες, 70 και χρόνια, αλλά ο Ρίγκαν, διάβαζα ότι ήταν σίγουρος ότι υπάρχουν εξωγήινοι και είχε μια ολόκληρη ομάδα για να τους κυνηγήσει, και πρόσφατα ένας πολιτικός, νομίζω από τον Καναδά, είπε ότι κυκλοφορούν εξωγήινοι μεταξύ μας και έχουν άλλα πρόσωπα και αλλιώς εμφανίζονται. Και μια πριν από τις ειδήσεις μιλάγαμε με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Orson Welles για τον πόλεμο των κόσμων, να συνεχίσουμε και να ακούσουμε κάτι τώρα από μία έκδοση που έγινε το 1978, δηλαδή κάποιες δεκαετίες μετά το 38. Στη Βρετανία τότε ο Jeff Wayne κυκλοφόρησε με μία ομάδα μουσικών ένα έργο, ένα concept, έτσι λέγονται τα έργα που έχουν ένα θέμα, που βασιζόταν σε αυτό το έργο του Wells, «Ο πόλεμος των κόσμων». Και βέβαια αργότερα το είδαμε και ταινία με τον Tom Cruise, πολύ αργότερα βέβαια. Το άλμπουμ αυτό έκανε τεράστια επιτυχία στην Αγγλία. Είχε πουλήσει τότε, το 78, 2.500.000, που είναι ένα απίστευτο νούμερο για τη Βρετανία, και είναι μεταξύ των 41 στην βρετανική μουσική αγορά από τα δημοφιλέστερα άλμπουμ όλων των εποχών. Να ακούσουμε ένα μέρος από αυτό το άλμπουμ, όπου ο αφηγητής είναι ο μεγάλος ηθοποιός Richard Burton. In the last years of the 19th century, that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even consider the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. Αυτό λοιπόν είναι από το άλμπουμ του 1978, Πόλεμος στον Κόσμο. Το θυμηθήκαμε σήμερα από την ραδιοφωνική εκπομπή που είχε κάνει ο Orson Welles το 1938, 100 χρόνια από τη γέννησή του. Εδώ είναι ο Jeff Wayne. Αφήνουμε τον Βρετανό Jeff Wayne και τον Πόλεμο των Κόσμων για να πάμε στο αμερικάνικο ροσυγκρότημα των My Morning Jacket και το καινούργιο άλμπουμ τους που λέγεται The Waterfall. Ακούσαμε το Big Decisions από τους My Morning Jacket και το νέο άλμπουμ The Waterfall. Ο Νίκος Λαβενίτης είναι στον ήχο και εγώ Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο 211-365-9995. Επίσης επικοινωνία με SMS, Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010. Email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζουμε σε αυτή την εκπομπή τραγούδια από το άλμπουμ Jekyll and Hyde του συγκροτήματος Zac Brown Band. Ένα συγκρότημα που είναι από καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες γνωστό, αλλά τώρα με το άλμπουμ αυτό, το Jekyll and Hyde, φτάνει στο αποκορύφωμα της καριέρας του. Παίξαμε χθες το τραγούδι που συμμετέχει ο Chris Connelly, ο Chris Connell, τον Soundgarden, και σήμερα ένα τραγούδι που είναι ακριβώς το στυλ τους, αυτή η country folk, με τίτλο Tomorrow Never Comes, Zac Brown Band. I've been climbing my way through the sky, searching for answers that I'll never find, losing my breath as I fall, learning to fly, letting go of it all, learning to fly, letting go of it all. I'm gonna live like tomorrow never comes. There's no end in sight. Tonight we black out the sun. Better hold on tight before you know it's gone. And live like tomorrow never comes. I've been trying to open my eyes, take it all in as the world passes by, getting lost in the twist and the turn, finding these questions inside me still burn, finding these questions inside me still burn. I'm gonna live like tomorrow never comes. There's no end in sight. Tonight we black out the sun. Better hold on tight before you know it's gone. And live like tomorrow never comes. Some kind of sign, trying to hold on in this race against time. I can't say where the next bend might be. That is the beauty in life's mystery. That is the beauty in life's mystery. I'm gonna live like tomorrow never comes. There's no end in sight. Tonight we black out the sun. Better hold on tight before you know it's gone. And live like tomorrow never comes. There's no end in sight for tonight. Tomorrow Never Comes από το συγκρότημα Zac Brown Band, εντελώς διαφορετικό από το κομμάτι που παίξαμε χθες από το άλμπουμ Jekyll and Hyde. Τώρα θα πάμε σε μία τύπισσα που παίζει πιάνο, γεννήθηκε στο Κίεβο και κάνει καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το όνομά της είναι Βαλεντίνα Λυσίτσα. Έχει κάνει ένα καινούριο άλμπουμ από καιρό ηχογραφή για την Decca, μια καλή ετικέτα της κλασικής μουσικής, και έκανε ένα τελευταίο άλμπουμ που παρουσιάζει ενδιαφέρον, αφού παίζει κομμάτια του Φιλίπ Γκλάς. Εμείς θα ακούσουμε τώρα την Βαλεντίνα Λυσίτσα σε ένα μέρος από τη μουσική που έχει γράψει ο Φιλίπ Γκλάς για την ταινία The Hours. Ξέρετε, εκείνο το φιλμ του 2002 με την Kidman, την Strip και την Julianne Moore. Ακούμε λοιπόν το απόσπασμα Escape με την Βαλεντίνα Λυσίτσα.